szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości wiali ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. PKW ma już głosy z ponad 80% komisji obwodowych. Przynajmniej 6 Brytyjczyków zginęło w ataku Hamasu, poinformował premier Rishi Sunak. Dokładnie 45 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy z ponad 85% komisji obwodowych. Te wyniki wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma 7-punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską. Na konferencji przedstawicieli PKW jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Ostatnie dane z godziny 18.20, czyli z 85,4% komisji, pokazały wysoką frekwencję, blisko 74%. Najwięcej głosów otrzymał Komitet Prawo i Sprawiedliwości, 36,78%, potem Koalicji Obywatelskiej, 29,38%. Trzecia droga ponad 14%, Lewica ponad 8%, Konfederacja ponad 7%. Pod progiem bezpartyjni samorządowcy i Polska jest jedna. Dane dotyczące referendum również są podobne jak w ostatnich godzinach, mówił przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, trzecie i czwarte, głosów na nie w każdym przypadku jest powyżej 96%. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki głosowania w sprawie drugiego pytania, niespełna 90% głosów na nie. Jednak frekwencja z ponad 84% komisji wynosi 41,71%, czyli referendum byłoby niewiążące. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Zdzisław Sipiera z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jego partia wygrała wybory i to jego ugrupowaniu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że PiS trzeci raz z rzędu zwyciężył w wyborach do Sejmu. I to jest faktem istniejącym. To, że w demokracji rządzi ten, kto ma większość, to jest prawda. Natomiast wybory wygrywa. W Europie nie ma takich formacji, które teraz zdobywają po 37% głosów w wyborach. To są 25, 27 maksymalnie. Prawo i Sprawiedliwość pomimo dwóch kadencji swojego rządzenia ma prawie 37%, tak chyba będzie, w tych wyborach. Także to jest naprawdę duży sukces pod tym kątem. A jak się zakończy, zobaczymy. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna powiedział w Polskim Radiu 24, że jest przekonany, iż to siły opozycyjne utworzą kolejny rząd. Jestem przekonany, że będziemy tworzyć rząd, że jest ta większość, która już jest i która od lat współpracuje ze sobą w Senacie i współpracowała. I przygotowujemy się w tej chwili w Sejmie do stworzenia stabilnej większości, aby rzeczywiście sformułować rząd. Tutaj nie ma już w zasadzie żadnych wątpliwości. I oczywiście KPO zostanie do Polski sprowadzone, finansowane będzie ze środków europejskich, bo jednym z pilniejszych naszych zadań to będzie naprawienie prawa. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu prezydent zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi taką dymisję przyjąć. Rząd sprawuje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Przynajmniej 6 Brytyjczyków zginęło w ataku Hamasu, poinformował w Izbie Gmin premier Rishi Sunak. 10 zaginęło. Ten atak był fundamentalnym wyzwaniem dla jakiejkolwiek idei pokojowego współistnienia, powiedział szef konserwatywnego brytyjskiego rządu. Premier Wielkiej Brytanii potępił też wzrost antysemickich incydentów, jaki według danych policji zanotowano w Londynie po ataku i reakcji Izraela, który odpowiedział bombardowaniami Strefy Gazy. Jednocześnie Rishi Sunak podkreślił, że dalej chce naciskać na Izrael, by odpowiadając na przemoc robił to z poszanowaniem praw palestyńskich cywili. Zapowiedział też zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków, którzy, jak mówił, także są ofiarami Hamasu, organizacji, która ich nie reprezentuje. Mija 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku o godzinie 18.18 z nad kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. W rocznicę wyboru Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej odbyła się uroczysta msza z Rzymu, Piotr Kowalczuk. Podczas mszy śpiewał zespół Mazowsze. Nabożeństwu przewodniczył stojący na czele Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Powiedział, że Jan Paweł II łączył w sobie wiele charyzmatów i wyjątkowych przymiotów serca, umysłu i woli. Dzisiaj dziękujemy Bogu Trójcy Jedynemu za tego wielkiego pasterza ludu Bożego. Stał się sumieniem ówczesnego świata. Stał się wielkim darem Boga dla Polski, Europy, świata i Kościoła. Homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś. Powiedział, że święty Jan Paweł II był człowiekiem dialogu i pojednania. Nawiązał do kampanii wyborczej w Polsce. Zaapelował, by w imię orędzia Jana Pawła II wybaczać, a nie tkwić w agresji, nienawiści i podziałach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami serwis sportowy, w naszym studiu Robert Grzędowski. Witam. Dzień dobry. Wicemistrzynie Polski z drugim zwycięstwem w sezonie Tauron Ligi Siatkarek. PGE Rysice Rzeszów, czyli dawny Developers, wygrały dziś w meczu drugiej kolejki z Energa MKS-em Kalisz. Spotkanie nie trwało długo, szybkie trzy sety Rysice zamykały zwycięstwami do 15, 18 i 17 punktów. Dwie wygrane bez straty seta dają zespołowi z Rzeszowa obecnie trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi. Siatkarskie parkiety zamieniamy na siatkarską plażę i wracamy do wczorajszego sukcesu Michała Bryla i Bartosza Łosiaka. Polacy wywalczyli w Meksyku brąz Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-0 z Amerykanami Bronnerem i Krabem. Po raz pierwszy w historii reprezentanci Polski stanęli na podium Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. Nie dziwi radość trenera reprezentacji Grzegorza Klimka. Bardzo się cieszyłem, bo uważam, że chłopaki zasłużyli na ten sukces przez te dwa lata praktycznie wspólnej współpracy. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że to jest medal na wielkiej imprezie, a to jest dla nas istotne, bo do tej pory nam tego brakowało. Zawsze gdzieś tam ocieraliśmy się o medal, ale medalu nie było, więc super, że udało się to osiągnąć w kontekście tego, co czeka nas w przyszłości. Mam nadzieję awansu na igrzyskach i walki na tych igrzyskach. Mowa, rzecz jasna, o przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Ale poznaliśmy dziś także ostateczną i oficjalną decyzję międzynarodową Komitetu Olimpijskiego dotyczącą nowych dyscyplin, które zadebiutują w programie olimpijskim w roku 2028 w Los Angeles. Te nowe dyscypliny to krykiet, futbol flagowy, lacrosse, squash i baseball. W rywalizacji pań baseball rozgrywany będzie na zasadach softballu. Sporty zaproponowane przez organizatorów zatwierdzono na sesji MKOL-u w Mumbai. Z programu igrzysk w 2028 roku wypadnie za to breakdance. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4, przelotny deszcz na północy kraju, a temperatura na przeważającym obszarze od 0 na wschodzie do 5 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, początkowo porywisty z kierunków zachodnich. W tej godzinie porozmawiamy sobie o reflektorach samochodowych. Na zewnątrz już ciemno, łatwo zauważyć samochód z naprzeciwka, kiedy ma źle ustawione reflektory, bo nas oślepia, ale wpływa to także negatywnie na to, czy jesteśmy w stanie zauważyć pieszego. Źle ustawione światła negatywnie wpływają na nasze bezpieczeństwo. O tym porozmawiamy z ekspertem za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Temat kanapki cały czas, proszę Państwa, aktualny. No i także, jeśli chodzi o utrudnienia, to proszę o nich poinformować. 2 2 7 3. Piotr Firan, razem spędzamy czas do 20. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna. Wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach. Serce pojemne jak przedwojenna panna. I pragnienie, by ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść. Jednego spojrzenia runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny. szczęśliwsza. Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz. Składę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny daję wam ram. Już za kilka dni, konkretnie w czwartek, startuje ponownie kampania Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kampania pokazuje, jaki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają jakość i stan oświetlenia pojazdów. W ramach akcji w wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w samochodach. Warto pamiętać, że dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich elementów oświetlenia. Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o te kwestie? Bo zdarza się, że ktoś z dość mocno obciążonym tyłem zapomina o tym, by użyć odpowiedniego przełącznika w samochodzie i oślepia innych kierowców, ale zdarza się też odmienna sytuacja, że ktoś włącza światła do jazdy dziennej i korzysta z nich także po zmroku, no i w nocy. Państwa komentarze 2 2 i 7 3, a naszym gościem w tej sprawie będzie inżynier Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności. 12 minut po 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kierowca oślepiony przez reflektory z naprzeciwka przez moment widzi niewiele, a kiedy prowadzimy auto, to taki stan może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nagminną kwestią jest używanie świateł przeciwdzielnych, które oślepiają użytkowników. Druga kwestia to są światła pseudoksenony, które zakładają nagminnie kierowcy tuningowych samochodów i one oślepiają użytkowników dróg. To chyba są takie najbardziej newralgiczne światła, które dokuczają. A naszym gościem jest inżynier Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności. Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Kierowcy narzekają, że zimą są oślepiani. Z czego to wynika? Zacznijmy może od świateł w starszych samochodach. Tam jest taki przełącznik 0 i 1, kiedy zwiększa się obciążenie. Powinniśmy obniżyć nieco także strumień światła. Tak, oczywiście. Dużo osób o tym zapomina. Mało tego, duża grupa osób, która podróżuje, która jeździ, używa samochodu na co dzień, zapomina również o tym, że te światła w samochodzie powinny być co pewien czas kontrolowane, regulowane, chociażby co roku na stacji kontroli pojazdów, czy po każdej wymianie żarówki. Jeżeli oczywiście w samochodzie występuje jeszcze żarówka, bo wcale nie jest powiedziane, że będzie występował żarnik, bądź na przykład układ LED-owy, ksenonowy, oświetlenia w samochodzie. Panie inżynierze, jaka jest zasada zatem? Bo to jest bardzo prosty przełącznik. Kiedy powinniśmy z niego skorzystać albo zastanowić się nad tym, czy należy podregulować światła? Za każdym razem, kiedy zmieniamy obciążenie pojazdu. Czyli jeżeli przewozimy dodatkowy bagaż, dodatkowy ładunek w samochodzie poza obciążeniem normatywnym. Jeżeli do samochodu wsiada więcej aniżeli dwie osoby bądź jedna osoba, w zależności od tego, jak producent samochodu to przewidział. Ta regulacja świateł powinna następować w przypadku, kiedy jedziemy zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza terenie zabudowanym, po to, żeby ten snop światła świecił w zakresie regulacji przepisów prawa. Jasne. I tutaj powinniśmy na to zwrócić uwagę. Niestety niektórzy kierowcy zapominają o tym. Niektórzy kierowcy także jeżdżą na światłach dziennych w nocy albo wieczorem, bo się zapominają. No i także te tylne czerwone światła wtedy są wyłączone. No i łatwo wtedy także o kolizję, no bo ktoś może nas nie zauważyć. Jeśli chodzi o światła, także te przednie, to dzisiaj w samochodach tych nowych są tak zwane reflektory adaptacyjne. Samochód skanuje otoczenie i dostosowuje wiązkę światła, ale niektórzy kierowcy także narzekają, że są przez te nowe światła oślepiani. Z czego to wynika? Ja wiem, że tego typu spostrzeganie nowego oświetlenia w samochodzie, ono wynika przede wszystkim z temperatury barwowej światła i z tego, iż to światło jest bardzo, bardzo ostre w odczuciu osoby, która widzi taki pojazd nadjeżdżający z przeciwka z tego typu oświetleniem. Natomiast nowe oświetlenie w samochodach, ono jest w ten sposób konstruowane, żeby strumień światła nie był absolutnie kierowany w kierunku pojazdu nadjeżdżającego. Za to między innymi odpowiada szereg układów pomiarowych samochodu, jak i ta możliwość włączania, rozłączania poszczególnych obszarów lampy po to, żeby światło było kierowane tylko i wyłącznie w tą stronę, gdzie fizycznie ono powinno świecić, a nie w kierunku na przykład pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. No, taka lampa to jest tak naprawdę komputer, który składa się z elementu wykonawczego oraz szeregu na przykład diod, tak na przykład 128 diod sterowanych elektronicznie, które powodują doświetlanie tylko i wyłącznie tych obszarów, których kierowca powinien w czasie jazdy w tym konkretnym warunkach oświetlenia. Jasne, czyli tak teoretycznie to kierowca tutaj za bardzo nie ma możliwości regulacji. To zostało zaprojektowane odpowiednio, no i ten mechanizm powinien działać. Tak, jak najbardziej. Kierowca tutaj zbytnio nie ma możliwości ingerencji. Nawet ten włącznik, o którym rozmawialiśmy, on został swego czasu zastąpiony przez układy pomiarowe w zakresie strzałki ugięcia zawieszenia, czyli im samochód bardziej obciążamy, tym ta lampa w ogóle sobie tą regulację sama zapewniała. Natomiast te lampy, o których konkretnie teraz rozmawiamy, no to już jest urządzenie, które wymaga diagnostyki regulacji na poziomie serwisów, które mają do tego odpowiednie po pierwsze wiedza, po drugie sprzęt, żeby podejść i prawidłowo taką lampę skalibrować, ustawić względem warunków otoczenia. Czyli tutaj nie mamy możliwości innej niż odwiedzić serwis, jeżeli na przykład ktoś zauważy, że oślepiamy kogoś i nam zwróci uwagę, albo cyklicznie taki przegląd powinniśmy robić w ramach przeglądu technicznego samochodu. Inżynier... Tak, jeszcze coś na koniec? Przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby to oświetlenie naszego pojazdu było zawsze sprawne i myślę, że ten temat również dotyczy pojazdów jednośladowych, bo ma szereg motocykli na dzień dzisiejszy również posiada bardzo zaawansowane oświetlenie z pomiarem natężenia światła świecącego oraz doświetlaniem zakrętów. Także temat jest dzisiaj bardzo złożony i to co widzimy jako światło niekoniecznie jest tylko i wyłącznie widziane światłem z przeciwka, ale również takim bardzo szerokim obszarem, w ramach którego pojazd oświetla. No właśnie, zdarza się też tak, że ten dwuślad, czyli samochód, czasami przypomina z daleka jednoślad, bo ktoś nie wymienił żarówki. No na przykład. Tak to wygląda. Inżynier Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia. Uprzejmie dziękuję. Dobranoc.

Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Gdzie występują utrudnienia? Radio Nawigator Trójki przychodzi z pomocą. Sytuację monitoruje Mariusz Dąbrowski. Autostrada A1, spowolnienie od Rusocina po Pszczółki na jezdni w kierunku Łodzi oraz od Swarożyna po Stanisławie na jezdni w kierunku Trójmiasta. Na autostradzie A4 na zjeździe z węzła Wrocław południe w kierunku Legnicy spowolniony ruch na dwukilometrowym odcinku autostrady. Autostrada A6, spowolnienie od węzła Radziszewo przez węzeł Klucz aż po Podjuchy na obu jezdniach. Na Krajowej Szóstce w Bobrowicach na 179 kilometrze nie zmieniło się nic. Po zderzeniu dwóch autosobowych wciąż obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. S7, odcinek węzeł Dworek, węzeł Nowy Dwór Gdański na 28 kilometrze autoosobowy wjechało w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 20 w pobliżu Złocieńca na 80 kilometrze po kolizji auta osobowego jezdnia w kierunku Czaplinka jest wciąż zablokowana. Droga krajowa numer 21 między Słupskiem a Ustką spowolnienia i korki i trasa numer 79 spowolniony ruch zarówno w Warszawie przy wyjeździe ze stolicy w stronę Piaseczna, a podobna sytuacja jest w Krakowie od Nowej Huty po Zabierzów. Pieszym w obszarze niezabudowanym przypominam o obowiązkowym elemencie odblaskowym, a na wszystkim zalecam ostrożność i życzliwość. Mariusz Dąbrowski przygotował te wszystkie informacje. Gdyby państwo mieli także informacje, żeby ostrzec innych kierowców, dotyczące utrudnień 2 2 i 7 3. Na 6. miejscu nowy utwór The Rolling Stones i teraz sobie go posłuchamy, gdyby państwo chcieli zagłosować, bo spadł o 2 pozycje. LPT, polskieradio.pl. Yeah. The Rolling Stones na miejscu szóstym. Głosowanie LPT, polskieradio.pl. Państwo słuchają Po drodze z trójką. Rozmawialiśmy o ustawieniu świateł w samochodach. Prawda, że te nowoczesne samochody oślepiają, ponieważ to są żarówki LED-owe i niestety zanim ta elektronika zadziała w tych autach, to zdąży nas oślepić. Na przykład ja mam samochód, który jest starszy, jest w ksenony wyposażony i ma właśnie światła wkrętne. Ale jak ustawimy sobie nie na automatykę, tylko na normalne światła, da się ustawić poziom zero, czyli ten bazowy, na który ona świeci normalnie, lampa ma regulację, tą bazową. I owszem, te czujniki, które są w zawieszeniu, działają. Pozdrawiamy serdecznie. Czasem warto poeksperymentować z oświetleniem. Problem w tym, że sami możemy nie mieć świadomości, że kogoś oślepiamy, ale kiedy jesteśmy na fotelu kierowcy, siedzimy sobie wygodnie, to może nam się wydawać, że wszystko świetnie widzimy. 2 2 7 3 Państwa komentarze. Dzień żywności, dzień chleba i dzień szefa dzisiaj także. Proszę Państwa, w związku z tym szukamy przepisu na najlepszą kanapkę. Kanapka bieszczacka. Trzeba 20 kilosów przejść, po czym w jakimkolwiek schronisku dostanie się taką kanapkę ze świeżego chleba, z kozim serem i z cebulką. Minęło 20 lat, jak to jadłem, do tej pory pamiętam. Po wysiłku nagroda najlepsza, taka kanapka, najlepiej smakuje. Więcej propozycji, jak się rozsmakować w tym, co pomiędzy kromkami, 2 2 7 3. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia

Szliśmy kilka mil przez moczary do miejsca tak ponurego, że mogło ono śmiało zrodzić tę straszną opowieść. Stanęliśmy u wejścia do niedużego wąwozu między urwistymi skałami. Sir Henry rozglądał się dookoła z wielkim zainteresowaniem i niejednokrotnie zapytywał Stapletona, czy wierzy w możliwość oddziaływania sił nadprzyrodzonych na bieg ludzkich spraw. Odpowiedzi Stapletona były powściągliwe, lecz każdy z łatwością mógł dostrzec, że nie wypowiada otwarcie swego zdania, aby nie niepokoić baroneta. Opowiedział nam jednak o podobnych wypadkach prześladowania rodzin przez jakieś złe siły i pozostawił nas pod wrażeniem, że podziela ogólną wiarę w legendę. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na śniadanie do Mary Pitt House i tu Sir Henry poznał pannę Stapleton. Od pierwszej chwili widok jej wywarł na nim głębokie wrażenie i sądzę, że było ono wzajemne. Jednak jestem pewien, że Stapleton nie życzy sobie, żeby przyjaźń młodej pary przekształciła się w miłość. Zauważyłem, że stara się nie zostawiać ich sam na sam. Od czasu, gdy pisałem ostatni raz do ciebie, poznałem jeszcze jednego sąsiada. Pana Franklanda z Laughter Hall. Jest to człowiek starszy, siwy, o cholerycznym temperamencie. Ma jedną namiętność. Prawo brytyjskie. I stracił już prawie cały majątek na procesy. Walczy w sądach dla samej przyjemności walki i obojętne mu jest, której strony broni. Mówią, że obecnie jest zamieszany w 7 procesów, które pewnie pochłoną resztki jego majątku, co mu wytrąci broń z ręki i uczyni go nieszkodliwym na przyszłość. Poza tym wydaje się być człowiekiem łagodnym, dobrodusznym i wspominał o nim tylko dlatego, że nalegałeś, abym opisał ci wszystkie osoby stanowiące nasze otoczenie. Pan Frankland wybrał sobie obecnie szczególne zajęcie. Uprawiając z amatorstwa astronomię, posiada świetny teleskop i przez cały dzień z dachu swego domu rozgląda się po moczarach w nadziei, że dostrzeże zbiegłego więźnia. Gdyby tylko chciał swoją działalność do tego ograniczyć, ale krążą pogłoski, że zamierza wytoczyć proces doktorowi Mortimerowi za otwarcie grobu bez zezwolenia najbliższych krewnych. A to dlatego, że doktor wykopał z grobu w Longdown ową czaszkę przedhistoryczną z okresu kamienia ciosanego. Dzięki Franklandowi mamy życie nieco urozmaicone, gdyż do naprężonej atmosfery wprowadza on bardzo pożądany pierwiastek komiczny. A teraz, skoro już wiesz wszystko, co się dotąd działo, przejdę do rzeczy ważniejszych i opowiem ci o Barrymorach, a zwłaszcza o niespodziewanym wydarzeniu ubiegłej nocy. Przede wszystkim powrócę do depeszy, którą wysłałeś z Londynu, żeby się upewnić, czy Barrymore był istotnie w zamku. Słowa kierownika poczty wykazały, że próba ta nie powiodła się. Powiedziałem o tym Sir Henry'emu, a on ze swą zwykłą szczerością wezwał Barrymora i zapytał go, czy odebrał depeszę osobiście. Barrymore odpowiedział twierdząco. Czy chłopiec oddał ci ją do rąk własnych? Zapytał Sir Henry. Barrymore wyraźnie zdziwiony zastanowił się przez chwilę. Nie, odparł. Żona mi ją przyniosła. A czy odpowiedziałeś sam na depeszę? Nie, poleciłem żonie, żeby odpowiedziała za mnie. 7 minut pozostało do godziny 20. Państwa propozycje, jeśli chodzi o kulinaria, także jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, czyli Dzień Żywności. A propos marnowania żywności, ja mam rodzinę na wsi, jedną i drugą, i na wakaty jeździłem i tam mieli trzodę, kury, króliki i tam jakoś żywność się nie marnowało. Tam co zostało, to wszystko, albo świnie zjadły, albo króliki, albo kury dostały całą resztę. Ja nie rozumiem tej marnotrawności. Czyli rozumiem, że to jest ten zamknięty obieg gospodarki. Państwo lubią łączyć smaki, słodki i słony, a może nawet i gorzki? Kanapka? A z czym konkretnie? Z jagódkami. Sezon się skończył, chyba że ktoś zamroził, a jeśli chodzi o wspomnienia kanapkowo-deserowe... Dzisiaj jest dzień chleba. Tak jak my byliśmy dziećmi, to był głęboki talerz taki do zupy, poskubany chleb albo bułka na kawałki, zalane gorącym mlekiem i posypane cukrem. I to był wypas na cały dzień. No i kto by liczył te wszystkie kalorie? Słuchaliśmy, proszę Państwa, powieści kilka minut temu. Niektórych z Państwa wprawiła powieść w refleksyjny nastrój. Ja polecam kanapkę ze smalcem, z ogórkiem i popatrzeć na to, co wokół nas jest. Bo trzeba umieć cieszyć się z małych rzeczy, no to proszę bardzo. Ja lubię kanapkę z dżemem, serem i tyle. No i tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o nasze spotkanie w Po Drodze z Trójką. Przed nami serwis, później w tonacji pozostaniemy trójki, a my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią.